motion. Now this is where we feel it. Είμαστε εδώ στο Βήμα FM με τραγούδια που ακούστηκαν σε ταινίες, που γράφτηκαν για ταινίες όπως αυτό που ακούσατε και το επόμενο, ή που χρησιμοποιήθηκαν σε ταινίες ενώ υπήρχαν, όπως θα ακούσετε κάποια άλλα σε λίγο. Και βέβαια, αφεντικές μουσικές από ταινίες, όπως αυτή που θα ακούσετε σήμερα, του μεγάλου συνθέτη Μπέρναρντ Χέρμαν. Ξεκινήσαμε με ένα από τα τραγούδια της ταινίας Grease του 1978, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες δεκαετίας του 70, και όχι μόνο, είναι από τις ταινίες που έχει ένα φανατικό κοινό, έκανε μεγάλη επιτυχία και μετά όταν βγήκε σε βίντεο και σε DVD, και όποτε προβάλλεται η ταινία δημιουργεί πάντα αίσθηση. Το Grease το ακούσαμε από τον Frankie Valli, τον τραγουδιστή των Four Seasons τότε, και η σύνθεση είναι του Barry Keep των Bee Gees. Μια και έχουμε το soundtrack εδώ, να ακούσουμε τους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας και τους υπόλοιπους μαζί στην παρέα, John Travolta και Olivia Newton-John, για τις καλοκαιρινές νύχτες που μας αποχαιρετούν πια. Tell me, tell me, tell me why. θα αφήσουμε το Greece του 1978 για να πάμε σε μια ταινία που έρχεται από την Νότιο Αμερική το 2005. Την είδαμε. Η ταινία λέγεται Κρόνικας και έπαιζε ο Τζον Λεκουιζάμο. Η μουσική ήταν από τον Αντώνιο Πίντο. Ακούμε λοιπόν Πριμέρα Κρόνικα από την ταινία Κρόνικας. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από μια ταινία που παίζεται αυτήν την εβδομάδα και είναι Ιταλο-Γαλλική παραγωγή. Όμως ακούγεται αυτό το τραγούδι με την Eartha Kitt. I used to fall in love with all those boys who maul the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through. 'Cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and haddie, I just adore his asking for more. But my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so well. There was a dame that a football game made long for the strong undergraddy. I never dream of making the team, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my close to daddy. Da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy. 'Cause my daddy, he treats it so well, so well. Στην ταινία λοιπόν που προβάλλεται αυτή την εβδομάδα και είναι συμπαθητική ταινία, «Ένας πύργος στην Ιταλία», ακούγεται το τραγούδι που μόλις τραγούδησε η Eartha Kitt από εκείνα τα παλιά χρόνια, το «My Heart Belongs to Daddy». Πρώτη σε εισπράξη ταινία στην Αμερική την προηγούμενη εβδομάδα, το φιλμ «Equalizer» που παίζεται και στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα. Στην ταινία υπάρχει ειδική αναφορά, όσοι την έχουν δει θα θυμηθούν τη σκηνή, από τον Denzel Washington σε αυτό το συγκρότημα που είχε μια μοναδική τραγουδίστρια και που ακούγεται και το τραγούδι. Από το Equalizer λοιπόν έχει και ένα μικρό ρόλο, ας πούμε, το συγκρότημα στην ταινία αυτή. Σε κάποια στιγμή το βλέπουμε σε μια παλιά του εμφάνιση. Λοιπόν, από το Equalizer υποτίθεται ότι αυτός είναι μέλος, ήταν μέλος κάποτε στο συγκρότημα Gladys Knight and the Pips. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind not so long. Georgia. Leaving on the midnight train. Yeah. Said he's going back. Going back to find. To a simpler place and time. That right. Oh, you see him. Right by his side. Now be with him. I know you will. Oh, let midnight train to Georgia. Leaving on the midnight train. Hey, hey, hey. Whoa, whoa. I'd rather live in his world than live without him in mind. World is his and hers alone. He kept dreaming, dreaming. Ooh, that someday he'd be a star. A superstar, but he didn't get far. But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. He said he would. Oh, oh, he's leaving. Leaving. On that midnight train to Georgia. On that midnight train. Mm-hmm. Yeah. Said he's going back to find. Going ooh, back to find. A simpler place and time. Take that ride. Ooh. Yo! said he's going back to find. Going back to find. Ooh, a simpler place whenever and time. He takes that ride. Than live without him in mind. Well, oh, hey, hey. For love, gonna burn the midnight train right. For love, gonna burn, gotta burn the midnight train and go. For love, gonna burn the midnight train and go. My world, his world, our world, mine and his alone. Το τραγούδι είναι της δεκαετίας του 70, αλλά ακούγεται στη νούμερο 1 ταινία αυτής της εβδομάδας στην Αμερική σε εισπράξεις και με συμπαθητικές κριτικές, με πρωταγωνιστή τον Denzel Washington που παίζεται και εδώ. Midnight Train to Georgia με Gladys Knight and the Pips. Εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70, μετά την επιτυχία που είχε η ταινία Shaft, υπάρχει μία σειρά από μαύρες ταινίες με μαύρους πρωταγωνιστές και σπουδαίους μαύρους μουσικούς να γράφουν τη μουσική για τις ταινίες εκείνες. Ένας άλλος πράκτορας λοιπόν ήταν ο Superfly. Η ταινία λοιπόν του 72 λέγεται Superfly και τη μουσική είχε γράψει ο τεράστιος Curtis Mayfield. Ακούμε το Freddy's Dead από το Superfly. We'll be right back. this could be such a beautiful world with a wonderful girl. Ooh, I need a woman child. Don't wanna be like Freddy now, 'cause Freddy's dead. Συνεχίσουμε με μουσική που ακούστηκε σε ταινίες. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα παλιό τραγούδι της Soul από τον Wilson Pickett, μια από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά δεν ακουστεί με τον Wilson Pickett. Στις αρχές δεκαετίας του 90 είχε βγει μια πάρα πολύ καλή ταινία στο είδος της που λεγόταν Commitments. Εκεί, στη Βρετανία, μια ομάδα παιδιών δείχνει την αγάπη της για την αμερικάνικη soul music. Οι πρωταγωνιστές λοιπόν αυτού του πολύ καλού soundtrack τότε, του Commitments, ακούγονται στο Mustang Sally. Mustang Sally. Guess you better slow than Mustang down. Mustang Sally, now baby, guess you better slow than Mustang down. You've been running. You wanna do is ride around, say. Mustang Sally από την ταινία του 91 Commitments. Κάποιοι που το έχουν δει αυτό το φιλμ θα το θυμούνται για πάντα και ήταν πράγματι ένα πολύ καλό φιλμ. Αυτό που ακούτε τώρα είναι ένα από τα θέματα από τις μουσικές μια ταινία που περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία να την δούμε αυτή την εβδομάδα. Gone Girl από τον σκηνοθέτη του Fight Club και του Social Network, τον David Fincher. Και η μουσική βέβαια είναι από αυτούς που συνεργάζεται ο David Fincher. Δηλαδή ο τύπος από τους Nine Inch Nails. Στην ταινία παίζουν, όπως θα έχετε δει και από τις σκηνές που προβάλλονται, ο Ben Affleck και ο Neil Patrick Harris, που προσπαθεί τώρα, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε στην τηλεόραση αλλά και στο θέατρο πρόσφατα με το βραβείο που πήρε, να εδραιώσει την καριέρα του και στο κινηματογράφο. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fabrics. Choose DIY and wondering who the are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, watching your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish brats that you spawn to replace yourselves. Choose your future. Choose life. I chose not to choose life. I chose something else. Αυτός που ακούσατε είναι ο Ian McGregor από την ταινία Trainspotting και PF Project. Choose life. choose life. Κάποτε η κινηματογραφική μουσική είχε κάποιους μοναδικούς συνθέτες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στη μουσική ιστορία του κινηματογράφου. Ένας από αυτούς είναι ο Bernard Herrmann, που έχει γράψει καταπληκτικά μουσικά σκορ για τα χρόνια του 40 και του 50, και το τελευταίο του σπουδαίο σκορ ήταν αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ένα εκτεταμένο μέρος, η ταινία του Scorsese The Taxi Driver. Taxi Driver λοιπόν, ο ταξιτζής, θα είναι η ενορχίστρωση και η διεύθυνση ορχήστρας του Elmer Bernstein, η μουσική του Bernard Herrmann στην σουίτα από το Taxi Driver, την ταινία με πρωταγωνιστή τον De Niro και την Jodie Foster. Προσέξτε την εξέλιξη της μουσικής σε αυτήν την τελευταία σπουδαία εργασία του Bernard Herrmann.